End of April, we had given warnings that all ships in those areas, if they represented a danger to our ships, were vulnerable. When it was sunk, that ship which we had found was a danger to our ships. My duty was to look after our troops, our ships, our navy. And my goodness me, I lived with many, many anxious days and nights. Mrs. Thatcher, you started your answer by saying it was not sailing away from the Falklands. It was on a bearing of 280, and it was already west of the Falklands. So I'm sorry, but I cannot see how you can say it was not sailing away from the Falklands. When it was sunk. When it was sunk. It was a danger to our ship. No, but you have just said at the beginning of your answer that it was not sailing away from the Falklands. And I'm asking you to correct that statement. It's within an area outside the exclusion zone, which I think what you are saying is sailing away. It was a danger to our ships. Mrs. Thatcher, I am saying that it was on a bearing 280, which is a bearing just north of west. It was already west of the Falklands, and therefore nobody with any imagination can put it sailing other than away from the Falklands. Mrs. I'm sorry, I forgot your name. Mrs. Gould. Mrs. Gould. Orders were given to seize it, and when it was sunk, it was in an area which was a danger to our ship. Now, can you El món és un lloc molt millor ara que Thatcher ha mort. Ding dong, la bruixa és morta. Munchkin City, in the county of the land of Oz, I welcome you most regally. But we've got to verify if legally to see if she is morally, ethically, spiritually, physically, positively, absolutely, undeniably, and reliably dead. As coroner, I must have her. I thoroughly examined her, and she's not only merely dead, she's really most sincerely dead. Then this is a day of independence for all the Munchkins and their descendants, if any. Yes, let the joyous news be spread. The wicked old witch at last is dead. Ding dong, the witch is dead. Witch, a witch, a wicked witch. Sing it high, sing it low, let them know the wicked witch is dead. corresponsal del dia del periódico El Mundo, Carlos Fresnada, a Londres, escribo avui un article que diu: la BBC cedió ayer a las presiones de la prensa conservadora y censuró la canción Ding Dong, The Witch is Dead, Ding Dong, La Bruja ha Muerto. El tema del Mago de Oz, que ha alcanzado el número 4 en la lista de los singles más vendidos, impulsado por más de 20.000 detractores de La Dama de Hierro. El canal de la radio BBC 1 iba a emitir la canción el domingo dentro del programa Top 40, pero el tema, cantado por Judy Garland en 1939, ha corrido al final la misma suerte que en su día el Good Save the Queen de los Sex Pistols, censurado por ofensivo. Ben Cooper, supervisor de la BBC, reconoció ayer que fue una decisión difícil y que hubo que alcanzar un compromiso entre el respeto a Thatcher y la defensa de la libertad de expresión. Al final sonarán apenas 5 segundos del tema, suficientes para ilustrar la irrupción del viejo tema entre los superventas. El Daily Mail y el Daily Telegraph dedicaron ayer titulares en portada al último insulto a Maggie, mientras siguen las peculiar caza de brujas en las redes sociales contra todo aquel que se atreva a criticar a Thatcher. Tras la polémica protagonizada por la profesora Romani Blythe por sumarse a las fiestas anti-Thatcher en Brixton, ayer le llegó el turno al sargento de la Scotland Yard, Jeremy Scott, que tuvo que dimitir por presiones tras la publicación de sus mensajes críticos en Twitter. En uno de ellos decía: el mundo es un lugar mejor ahora que Thatcher ha muerto, y que sería aún mejor si se muriera David Cameron. Pero el debate estuvo centrado durante todo el día en la emisión de Ding Dong, La Bruja ha Muerto. El tema se ha convertido en la banda sonora en las fiestas callejeras anti-Thatcher, celebradas en Brixton, Bristol, Liverpool, Glasgow y Belfast. Hoy volverá previsiblemente a sonar en la street party convocada en Trafalgar Square, el mismo escenario de las violentas protestas contra el poll tax en el ocaso del mandato de la Dama de Hierro. El ex-premier Tony Blair y decenas de diputados laboristas han condenado las fiestas callejeras como un ejemplo de mal gusto. El también laborista Jerry Stuckcliffe, o como se pronuncie, se sumó por su parte a las críticas por los planes iniciales de la BBC de programar La Bruja ha Muerto. No se trata de censurar, sino de respetar la dignidad de la muerte. Una muerte digna, añadimos, desde 1984 y que ojalá hubiera llegado antes, aunque la banda Crash, en el año 1984 precisamente, le dedicaron un single en relación a la guerra que había iniciado con las Malvinas. Y el single se titulaba You Are Already Dead, ya estás muerta. Manipulation. They want to smooth out. age old wisdom. And we've been had like that before. It's just the rich exploiting the poor. Well, here's an honest confession. We think it's time they learn a lesson. They've tried to hide the people down, but we've simply gone underground. Moving in the darkness, looking for life, looking for a future and ready to fight, looking for the freedom that's been denied. Fast to attack and fast to hide. In a world where the people can't make it, simply got to learn to break it. And if the wealthy aren't prepared to shake it, okay, we simply have to take it. Escoltau 1984, com cada setmana estem aquí entre les 5 i les 6 de Sora Baixa. Bona tarda, Raül. Bona tarda. Tots els ànims pel partit de demà dels Voltor abans de començar. Ja t'ho dic, sé que estàs preocupat per la temporada. Hombre, ha estat un poquet, sí, un poquet irregular, però bueno, és lo que hi ha. Sempre no se pot guanyar en aquests aspectes. Ja mirarem per l'any que ve que surti millor. Bueno, no cal que anar tan en fora. No. Tornant al punt, aquesta setmana tenim uns convidats molt especials que ens van deixar al tintero la setmana passada, que vam estar xerrant de la jornada sobrassada de peix. Arriben des del Llevant de Mallorca, són els creadors del monstru Octubre Punk, i avui estirem xerrant amb ells de tot el programa. Bona tarda, com esteu? Bones. Molt bé. Molt bé. Hi ha exposicions aquest mes d'abril a Manacor, hi ha música, hi ha una mica de tot, no? Sí, exacte, com tu comentaves, bé, Sotura Punk enguany ha creat un mostre que decreixi d'espines, que és sobrassada de peix, per amb aquesta combinació tan especial. Fem una sèrie d'activitats, com tu has comentat, tenim dues exposicions, sobrassada de gent puga, en el bar Espúnic i sobre la sala de Llerret, a la sala Sagma, en tot això a Manacor. Són dues exposicions paral·leles i després a continuació tenim altres activitats com projecció de documentals, de pel·lícules, concerts i una xerrada. Això se va començar aquest dijous amb una inauguració, l'Espúnic, i a continuació ahir van continuar amb una xerrada de Ignasi de Llorenç, sobre els moviments contraculturals. I una actuació demencial i infernal de Doctor Enfermo, el nostre col·laborador especial, tia, mai mos falla. No, sempre està a punt per lo que sigui. Sí, no podria ser millor inici que inaugurar amb Doctor Enfermo en aquestes jornades tan coentes i tant de greix i d'espina, no? Sí, es van cercar un altre nom per mirar de provocar encara més, perquè trobàvem que això d'Octubre Punk se quedava un poc passat. I un va agafar-te aquesta paraula i tots m'ho van tirar damunt, van dir, però adéu, això ho deixes alta. Hombre, està bé, sí, està bé innovar sempre projectes nous i canviar un poquet el tema. Sí. Me n'acaba d'anar a xerrar tot el tema aquest, sí. Perquè vam fer com un pot de campanya, inclús van treure un cartell allà anunciant nou producte de sobrassada de peix, i ho van ferrar per botilles i fons, i la gent, especialment la gent major, s'ho ha cregut, que anaven a treure sobrassada de peix. I, per exemple, mon pare va dir, ni que me donessin una pallissa em menjaré de sobrassada de peix. No en sabia mai aquestes coses. Home, a mi també me va estranyar quan lo va comentar en Fede, i sobrassada de peix, i això se menja. Sí. Però està bé aquesta ironia d'utilitzar això de sobrassada amb peix, i una cosa nova, però vam, està molt bé. Sí, et cercar aquesta simbiosi, no? De coses tan contràries, no? I a més una cosa tan com la sobrassada, que és colesterol puro con fibra de peix. Sí. També és de manera de criticar un poc la cultura conservadora. Con los conservantes. Sí, sí, sí, sí. Això mateix. I clar, també tot d'una relacionat amb els moviments contraculturals, que és el que venim nosaltres a un poc a fomentar, no? Aquesta contracultura que surt un poc de lo tradicional i de lo diferent. I quin és el tap de Cortí que heu ficat en aquesta quarta entrega? Sí. Jo crec que, bé, a part de les pel·lícules, que solen ser sempre bastant coventes, i molt, perquè altres anys hi ha hagut pel·lícules que inclús m'heu de digerir, bé, sempre el plat fort sol ser el concert, que en guany, bé, serà dissabte que ve, dissabte dia 20 d'abril, en el bar de Can Festa. Bé, si d'era fer-lo una plaça, però bé, com sempre l'Ajuntament no col·labora massa i l'han hagut de fer, bé, se farà en aquest bar. Hi haurà el Beastie Brutal Music Explosion, banda, bé, que segurament coneixereu. I que estem escoltant de fondo. Sí. llavors, el De Zanata, també una banda... d'aquí, d'Andratx, com la Clàudia Schiffer. Mirau. I llavors, bé, el grup aquest, que no sabem molt bé com se diuen, perquè els seus són, és un símbol, o Tres Cruces, o Más, o, és un duo de Barcelona, que crec que serà bastant punxi la seva aportació. Nosaltres aquí tenim diria que és un casset d'aquesta banda Tres Cruces, els podem anomenar. És una gravació de l'estiu del 2012 i sembla que això ha estat publicat i distribuït per un monstre que se fa dir de Monodrome. Són cinc cançons i podem escoltar una que se fa dir, si no m'equivoc, 23 leones dorados custodian nuestro templo. Ojo, el nombre de canción. El títol d'aquest casset és Doctrina Triangular, o sigui que... Pinta bé. We'll be right back. un 1984, com cada setmana pues demanant petites disculpes quan hi ha un petit fallo com aquest. Se mos colava de Zanata mentre cercaven la cançó que volíem escoltar, una cançó que escoltarem després. Dèiem que el concert és el dia 21. Dia 20. Dia 20, divendres. No, dissabte, dia 20 d'abril. Ah, perfecte. Haurà de començar puntualet i prestat, perquè del bar sí. Passa un pot de pena. Hombre, sempre s'ha de passar pena. Sí, serà a les 10 i mitja. A les 10 i mitja haurem de començar. I bé, dic que per autofinanciar-nos i per donar més publicitat en el tema, enguany hem fet unes camisetes que bé, estan agradant bastant, sobre el logo aquest de sobrassada de peix, i que les activitats que farem, especialment en el concert, en vendrem, que ja n'han venut bastantes. I doncs, entre les exposicions, com heu trobat tots aquests artistes? Heu fet una selecció o s'han anat apuntant? Ha hagut un comitè que s'ha encarregat de ser en Pugo i un altre de Gerrard? Bueno, en realitat ha estat un poc així, gent que coneixem, no? Gent que coneix i un poc així. Però sí que és veritat que Sobrassada de Jan Puga, és l'exposició que està en el Bar Espúnic, diguem que l'ha organitzat un mes a Art Col·lectiu, és un col·lectiu d'artistes de Manacor, que són els que han organitzat un poc aquesta exposició. En canvi, Sobrassada de Gerrard, que és a la Sala Samma, bueno, és un conjunt d'artistes que bueno, són coneguts i això és el que hem fet. No he fet cap selecció perquè troben que una mica és... I tots hi caben. Sí, exacte. I bé, referim-nos que en totes les obres són aportacions. Aquí no hi ha, són unes jornades realment anticomercials. No és l'Art Brunch tampoc, ni el... No, ni que quedi ben clar, tot autogestionat, tot anticomercial. Perquè, per exemple, l'any passat varen tenir problemes per exposar en aquesta sala, perquè volien que l'exposició se vengués, fos comercial. I per això l'any passat ens vam traslladar a Falonitx. Però en guany, sabeu que... Ho han tingut més bé i han acceptat l'anticomercialitat. És que no, clar, diuen perquè la gent fa coses a Manacor i damunt li haurem de posar pegues, no? Mm-hmm. Però són el col·lectiu SACMA o Renou Col·lectiu, no? Que estan sacsejant una mica la zona. Sí. No, darrerament ha bastant de trobar per allà. Passa que fa mal tot que sigui més covent. Més covent. Encara és una sobrassada massa dolça. Encara fa falta que tirin més espicis i més prevapor. Ah, i què trobava a faltar a Manacor i en aquella zona? Una terra ocupada. Estaria molt bé. Un espai on poder... Un centre social. Quartel general, no? Sí, que nosaltres mateixos ho poguéssim... Gestionar. Amic meu, això no és Andalusia. De moment. I això sí que... Un espai, això, allà on nosaltres sense cap impediment poguéssim gestionar i fer concerts i fer xerrades i plantejar un contrapoda des d'allà. Clar, de fet, el concert, per exemple, ha estat una de les coses més complicades, no?, d'organitzar. En Esquerra no ho pot fer perquè te demanen tota una sèrie de seguros, que si ambulancis, i ho has de fer en un local privat, com és un bar. Per el concert, jo volíem fer en el xerrer, van dir no, ara s'ha posat tot molt malament, perquè ara en Sotruig hi va haver Madrid Arena i tal, i Madrid Arena, si nostres concerts venen 7 persones, no hi haurà cap avalanxa. Com a molt, sí, potser. Sí, un pot de polo, la millor sí, però... Bé, també dir un poc que, a diferència d'altres convocatòries, altres anys, també tenim la darrera, darrer dia, que tenim una activitat diferent, que se farà a Bars Espúnic, dissabte 27, que és uns concerts en diferit. Se tracta d'un passe de concerts, de concerts punks, que s'han fet a Mallorca. Se faran comentaris, i bueno, troben que també és una manera de canviar... No, serà una altra manera de presenciar un concert. Exacte. I bé, i com a fi de festa hi haurà també aquell esperit malalt, que és DJ Amoniaco, que mirarà d'amenitzar un poc més i... Sí, t'embruten molt menys. No fa net, ell embruta. Dic que té molt de seguiment tot el tema de la música en diferit, a Mallorca. Jo recordo haver anat a una primera entrega a l'espai ocupat del sitio i pf, no hi cabien i tot ple d'abuelitos contant de batallitas, va ser infumable, però menys mal del buen catering. Però bueno, jo crec que tindrà molt d'èxit. Ho tindrem en compte, això del catering. Sí. Su símbolo es la flecha de Cupido. Su planeta es Venus. Su color es rosa. Su piedra es diamante. Thank you. cançó La Procesión del Cocodrilo per Les Tres Cruces, la primera cançó que van gravar mai fa quasi un any i que van publicar el recopilatori Sonor Protestas 2, una recopilació editada al juny del 2012 per The Monodrome Records. Ara a continuació, podreu sentir una altra banda que tocarà en aquest concert, que són els De Zanata, aquest grup d'Andratx. Que... els components argentins ja mestizados totalment, sí. I amb cap mania. D'Argentina ha vengut bona llavor. Una bona llavor. Benvingut seguint. La cançó se diu El Ojo. I... casau de esclau. Pues una exposició que m'ho van recomanar quan vaig estar a Madrid fa unes quantes setmanes enrere era una que se titulava Perder la forma humana. Se va poder veure entre, pues, fins al passat 11 de març, precisament, 11M, estava el Reina Sofia i, com vos dèiem, se titulava Perder la forma humana, una exposició on al final de tot hi havia un apartat dedicat al punk i tot és que tot això estava relacionat amb el art polític a Latinoamèrica, sobretot als anys 80. Si no la coneixeu, ja que no se pot veure, pues anem amb un tall de 5 minutets que trobareu enllaçat a la pàgina de Maximum Rock and Roll i on xerren els organitzadors. Crec que té un punt en comú amb lo de Sobrassada de Peix. Humana, el título de esta exposición, nos parece una imagen muy precisa de la mutación. Por un lado, los efectos arrasadores sobre los cuerpos que ocasionó la represión que instaló en diversos puntos de América Latina el terrorismo de Estado y las dictaduras y las guerras civiles y conflictos internos. Y por otro lado también las respuestas que se fueron generando ante esta situación de terror vigente y que dieron lugar a infinidad de respuestas colectivas o moleculares ante la represión, ante el terror. Y por eso nos parece que una buena imagen de esta tensión es entre el terror y la fiesta. La idea de que un cúmulo de experiencias colectivas o moleculares que surgieron dieron respuestas inéditas, inventaron nuevas formas de vida, nuevas formas de hacer arte en medio de ese contexto muy hostil. El clima de derrota que se instaló en el continente luego de la clausura que implicaron estas dictaduras de los proyectos emancipadores que se habían vivido en la época anterior, en los 60-70. El nuevo periodo más bien va a tener que ver con la reinvención de la política luego de la dura represión que se instala en ese periodo. Y nos parece que la heterogeneidad de experiencias reunidas da cuenta de cómo el cuerpo aparece como protagonista de esas formas de hacer política, de reinventar la política con nada. Un tipo de exposición que no se basa en lo canónico, en lo conocido, en lo más establecido del arte de este periodo, sino que a partir de la investigación se han exhumado, se han dado a conocer una serie de episodios, de experiencias, de modos de hacer arte y política que no eran conocidos. Y nos parece muy bien o muy interesante el punto de no poner un límite entre obra y documento. Los registros, las escalas van variando y van haciendo relaciones inesperadas entre contextos que quizás no tuvieron una conexión directa entre sí, pero que agrupamos a partir de ciertas afinidades más bien conceptuales. Entonces, algunos grupos trabajan deconstruyendo esta frontera entre lo masculino y lo femenino, dando a ver estas nuevas colectividades que estaban surgiendo en ese momento. Entonces, ahí vemos el trabajo del colectivo GANG, del movimiento de arte porno en Brasil, con sus acciones públicas, con los recitales de poesía porno, algunos montajes fotográficos que intentan de alguna manera poner en el espacio público la posibilidad de imaginar nuevas sexualidades. Aparece también muchos trabajos de parodia. Son una serie de prácticas que cuestionan las identificaciones claras entre lo masculino y lo femenino, que cuestionan también la norma heterosexual, y que de alguna manera entienden ese cuestionamiento como una forma de disidencia o de desobediencia. Acuden al travestismo como operación artística o que trabajan con una serie de dispositivos de disciplinamiento sexopolítico o bien que trabajan con imágenes que dan cuenta del deseo marica como un deseo todavía clandestino. Van a interpelar, digamos, un mundo del arte y una historia del arte fuertemente masculina, blanca, ¿no?, heterosexual. Y una de las acciones que se incorporó acá es la conquista de América, que es una acción en la cual ellos bailan una cueca sobre un mapa de América Latina con vidrios y que lo hacen justamente en la Comisión de Derechos Humanos de Santiago en ese momento, ¿no? Esta sala enfoca algunas experiencias del punk en Brasil, por ejemplo, la movida subterránea de arquitectura y música y gráfica callejera en Perú, todo lo que fue las escenas under en Argentina, la manera en la cual los bares y plataformas independientes se convirtieron en lugares de encuentro en el contexto donde la represión era grande. Del mismo modo se señalan y se muestran documentos e imágenes de la noche y del punk en México y también de las experiencias de música independiente y de gráfica en Chile. Intenta señalar de algún modo cómo estas experiencias que estuvieron situadas al margen de los discursos políticos de la izquierda tradicional abrieron un espacio radicalmente nuevo, ¿no?, de participación y de comunicación marcado por la rabia, por el descontento, por el escepticismo, pero también por una voluntad clara y abierta de construir un espacio nuevo, ¿no?, un espacio distinto que permita construir desde la emoción y el éxtasis, de alguna manera, cómo se construye una suerte de eje transversal a través de la estética, de la vestimenta, del lenguaje, ¿no?, que intentaba abrir un camino nuevo. Mucha producción editorial independiente, muchos fanzines, muchas publicaciones que tuvieron una circulación marginal y que tuvieron una hechura profundamente precaria, porque estaban hechos, digamos, de materiales muy pobres y en fotocopias, pero que de alguna manera trazan, ¿no?, los circuitos en los cuales estos jóvenes circularon, se movieron. Música. después de escuchar a Iggy Pop en su disco School Rain del año 2003 con la canción Little Electric Chair, vamos a pasar con otra banda que se llaman The Jitch, del disco Kings of Queens, con la canción Look Right Through Me. Bueno, creo que tenemos aún tiempo para más y pondremos otra canción, pero bueno, también recordar que en los próximos programas tendremos aquí unos invitados también especiales y habrá sorpresas esos mismos días, compartiendo con ellos la entrevista que le haremos y que justamente nos comentarán sus nuevos proyectos e historias para momentos futuros. Pondremos ahora justamente aquí que me he encontrado por mi casa un pedazo de blog de CDs de ilegales, y justamente ahora en estos momentos que desconfiamos de muchas cosas, ¿cómo no poner esa canción que tenía ilegales, que los chicos desconfían? Yo desconfío, Raúl, que me vas a traer a Jorge Ilegal la semana que viene. No me tomo ni una caña ni con él ni con Nadal. ¿Cómo que no? Thank you. manos para sumar la acción del día. Los chicos desconfían, lo harán toda la vida. Están preparados para sumar la acción del día. Los chicos desconfían, lo harán toda la vida. Están preparados para sumar la acción del día. Los chicos desconfían, lo harán toda la vida. Están preparados para sumar la acción del día. Bueno, ahora después de escuchar Ilegales, quería hacer un inciso, que ahora me encontré aquí un pequeño artículo, que a lo mejor la idea está de puta madre, para justamente tener justamente pues en memoria a mucha gente que se nos va y es muy querida y tal, ¿no? Que pone, los difuntos pueden convertirse en vinilos. Esto es de Londres. La última moda británica es convertir la ceniza de los difuntos en vinilos. Este servicio lo brinda la empresa privada Ambinili, por $4,700 y con un valor añadido. Está permitido grabar en el disco lo que desee el familiar, como canciones, discursos, testamentos, etcétera. Sea o no de nuestro agrado, hay que admitir que esta manera original de pasar a la eternidad está de puta madre. Bueno, la verdad es que es total y la verdad es que me lo pensaré para un futuro, para que la gente me quiera recordar. Es mucho más glamuroso que dejar un MP3. Sí. Bueno, hemos tenido aquí esta tarde a estos compañeros de Sorsada de Pace, que si la hacéis, yo la probaré. Sí. No, el primer día ni va a volar. El primer sí, día sí. Se va a experimentar y... Pues yo no lo he probado. Pues yo tengo ganas de probarla, por lo menos para decir que la he probado y decir si está buena o no está buena. Bé, com a darrera cosa... Sí, bé, convidar tothom a tastar aquesta sobrassada de peix, no? I dir que, bueno, que els plats forts els tenim dia 20, dissabte 20 d'abril, de Can Festa, a les 10:30, el concert, i el darrer dissabte 27 d'abril també tindrem els concerts en diferit i DJ Amoniaco a Barses.nic. I res, i convidar a tots a tastar aquesta sobrassada coenta i vos esperant. Fins la setmana que ve també, 1984, no ho hagués dit mai en George Orwell que en tastaríem de sobrassada de peix, però ja vos ho contarem. Vos deixem en Visti Brutal, que és una de les bandes que escoltam. Molt. Salut! I hasta la setmana que ve. I visca la sobrassada de peix. Visca. Arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva, regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba. Para colonizar las conciencias, suprimirlas, vaciarlas de pasado. Aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles y tumbas. Está prohibido recordar. Cualquier forma de gobierno me fastidia. No me gusta la palabra gobernar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Davant la nova ofensiva de l'Ajuntament de Barcelona, en què vol impedir que diferents espais socials, ocupats o no, puguin dur a terme activitats de gaire polític, social, cultural i o benèfic, mitjançant l'amenaça del precinte, volem expressar que no volem deixar de fer les nostres activitats en cap cas. És més, a partir d'ara, accentuarem la nostra agitació, perquè un centre social que no pot anunciar les seves activitats i obrir-les a tothom és el mateix que un centre social tancat.